Сергій Мирний. Кістки оживуть. Кажуть, ви церкву в селі хочете зводити? Хочемо, ділянку наглядаємо у центрі. Не підкажеш? Підкажу. Киньте цю витівку, спалять мужики вашу церкву. Чому? То є у нас своя, православна. Ти туди ходиш? Чи твоя дружина, діти? Настане час, піду. Там бабусі є кому молитись. А сам, значить, згрішиш ще. Ти мені голову не морочи. Знаємо ми ваші хитрощі. Говорю по-людськи, не будуйте в селі ваш дім молитви. Адже, знаєте, село давнє, його наші діди-прадіди, старовіри, започаткували. Тут коріння віри давнє. Нічого іншого нам не потрібне. А що ти знаєш про старовірів? Що треба, знаю. Значить, знаєш, як образив своїх дідів-прадідів? Чого це образив? То глянь на себе, на село наше. Старовіри тютюн у руки не брали, до браги не торкалися, Богу намагалися догодити, святість свою берегли. Ніхто з них не пив, не курив, не матюкався. Молилися не лише старенькі, діти малі молитви знали. Молодята берегли себе до весілля. Щоб вкрасти, такої думки ні у кого не було. Працею своєю жили, дітей піднімали. І до безбожної школи ніхто з них ніколи б своєї дитини не віддав. Краще в тайгу, далі від бруду та спокус. Не мати нічого спільного із гріхом. Себе та дітей берегли, а ти? Що я? Хороший мужик, роботяга, але стоїш переді мною прокурений, знаю, що й випити любиш, розмовляєш, мат, через слово. Діти твої в школі будь-якого вчителя матюкатися навчать. Хіба ти не образив своїх дідів-прадідів? Хіба не зрадив їх? Хіба не плачуть вони на небі, коли бачать тебе тут, на землі, яку колись потом своїм поливали, сльозами, молитвами встеляли? Я ж говорю, у нас своя церква є, православна. Так давай разом, ти, я, інших мужиків піднімемо. Давайте разом усім світом нашу церкву відбудуємо, щоб діти побачили, як їхні батьки та старші брати церкву у селі відроджують, на богослужіння йдуть, від гріхів відмовляються, моляться. Давай! Ми вас підтримаємо руками, грошима. Візьмемося? Ніхто з мужиків не піде. Своїх турбот у кожного. От тоді не заважай і нам, і мужикам скажи, якщо їм з церквою не дорогою, то з Богом точно не дорогою, а ми, хоч і приїжджі, ми хочемо вшанувати цю землю ваших дідів-прадідів, щоб святість сюди повернулася, щоб діти чистими росли, щоб розрізняли, де гріх, а де Боже. І старовіри, чиї кістки в цій землі лежать, подякують Богу та кожному, хто в цьому селі церкву візьметься будувати. Чого мовчиш? Чоловік махнув рукою. Пішов мовчки. Поки що, може, ми не розуміємо одне одного, але зрозуміємо. Церкву в селі поставимо.